Սուրբ Հովհանես եկեղեցի, որտեղ Դավիթում թաղված է Սուրբ Հովհանեսի գլուխը, այդ իսկ պատճառով էլ Սուրբ Հովհանեսի տաճարեկ մենք անվանում։ Այստեղ է նաև ասում են Գրիգոր Լուսավորիչի ծնոտը, բայց քանի որ Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքների նկատմամբ գոյություն ունի վիճաբանություններ, կեսը հռոմում են, որոշ մասը այստեղ են, բերեք այդ վիճաբանությունները շատ տուրիստների մոտ մենք չասենք, միայն Սուրբ Հովհանես Մկրտիչի գլուխը ասելով, դա արդեն իսկ որպես պատմական ազգրանցված մենք գիտենք, քանի որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը այն բերեց։ Հիմա տաճարը հայոց կրոնական շինություններից ամենագեղեցիկներից մեկը, որը կոչվում է դրսից քառանկյուն, ներսից խաչաձև կենտրոնագմբեթ կառույց, այսինքն ներսից խաչաձև կենտրոնագմբեթ, եկեղեցու ներսում հստակ ձևավորված է խաչը, ավագ խորանը խաչի մեկ թևն է, կողքի երկու ավանդատներով, արևմտյան թևը խաչի, երկհարկ երկու ավանդատներով և հյուսիսային ու հարավային թևերը խաչի, ներսում խաչ է ձևավորվել։ Մենք գտնվում ենք կենտրոնական գավիթում կամ գլխավոր գավիթ, գմբեթակիր սյուների միջև ընկած տարածությունն անվանվում է գլխավոր գավիթ, ավագ խորան գլխավոր գավիթ։ Մեր եկեղեցու էությունն ինչու՞ է։ Մտած յուրաքանչյուր մարդը եկեղեցի, մոտեցավ կենտրոնին, դա մեղավոր աշխարհն է գլխավոր գավիթը, այստեղ հույզերի, զգայարանների, միևնույն ժամանակ ցանկությունների խառնուրդն է մարդու մոտ, որ անընդհատ երում է նրա մեջ, բայց արդեն իսկ այն ինչը, որ մարդուն պետք է տաներ կործանված, նստվածք է տալիս, քանի որ ինքը հայտնվել է եկեղեցում և մարդու մոտ արտանում է փրկության ճանապարհը, չկա այլ ճանապարհ դեպի Աստված, քան այն ճանապարհը, որը տանում է իմ մեջով, ասում է Քրիստոսը, այդ ճանապարհը ավագ խորանն է, դրա համար մենք նայում ենք ավագ խորանի բեմի վրա, գնում ենք դեպի Քրիստոսը, որպեսզի Քրիստոսի միջոցով բարձրանանք երկնքի արքայություն, գմբեթը, իդեալական շրջանագից, որը համարվում էր տիեզերքի ամենակատարյալ պատկերը, իդեալական շրջանագից, իդեալական գունդը, որտեղ յուրաքանչյուր մեկ բան համահունչ էր դիմացինի հետ, նույն հեռավորության վրա է կենտրոնով և նույն հավերժական պտույտի մեջ կարող է իրեն կրկնել և իրեն վերահաստատել։ Համար գմբեթը իշխող դիրք է գրավում և Քրիստոսի վրա, որը ավագ խորանում է, և աշխարի վրա, որ ստեղծել է նույնպես Հայր Աստված, և մեզ, որպես տիեզերքի զարդ ստեղծված։ Ամեն ինչ մենք գտնվում ենք նրա ամենակարող աչքի տակ և զորության տակ և իշխում ենք։ Գմբեթի կառուցման ժամանակ Գանձասարի վանքում հայերը օգտագործել են Անի մայրաքաղաքի գլխավոր տաճարի, մայր տաճարի կառուցվածքը։ Եթե դուք լինեք Անի ու մայր տաճար մտնեք, անմիջապես կտեսնեք Գանձասարի վանքի դետալները։ Նրանք առաջինը հնջաձև սյուներն են, այս սյուները փնջի պես բարձանում են վերև, փնջի պես տարածում են, անկյունային սյուները իսկական գմբեթը կրողներն են, որոնց վրա հենված են, անկյունային սյունը բարձանում է, հաստկամարը գմբեթակիր կամարն է, մեջտեղի սյուները, որ բարձանում են, կեղծ սյուներ են, որոնք առաջացնում են երկու կրկնակի կամարներ, ինչ խորամանկություն են հայերը ևս կիրառել։ Գմբեթը դրսից նայում եք, ներսից էլ եք նայում, ոնց որ ամբողջ եկեղեցու վրա այդ մի բանը նստածել է, կարծես ամբողջ եկեղեցին գմբեթն է, ներսում տպավորություն ստեղծվեց, թե ամբողջ եկեղեցին արևմտյան, արևելյան ճակատով գմբեթի տակ է գտնվում, բայց սա սովորական տեսողական խապկանք է, որն օգտագործվել է, կեղծյունները, որ բարձանում են վերև, գմբեթակիր սյունից յուրաքանչյուր մեկը 20-30 սանտիմետր դեպի ներս է գալիս, քիչ-քիչ ներս գալով գմբեթի տրամագիծը նրանք փոքրացրել են, որպեսզի գմբեթը ընդհանուր փռվածքով չնստի սյուների վրա ու ջարդի այդ սյուները, դրա համար քիչ-քիչ փոքրացրել են դեպի ներս և հավասարաչափ բաշխել են ուղությունների վրա գմբեթի ծանրությունը, մեջտեղներում առաջացրել են նույն առագաստները, մեջտեղի առագաստների վրա, այս վերի ծածկերի վրա դրսի ճարտարապետությունը կիրառվել է ներսում, ինչի գլուխ է դիմացը, գլուխները ես բացատրեցի 4 ցաղ դրսում, սրանով խորհրդանշական ցույց է տալիս, որ վերևի կլոր հաստատությունը հենց Հայր Աստված էր, որ նստած էր այս 4-ը կենթանակերպերի վրա և իշխում էր այդ կենթանակերպերի վրա, որովհետև նրանք սրբազան քերովներն էին։ Գանձասարի վանքում շատ անգամ լսել եմ էքսկուրսավարների, որոնք որ անկապ բաներ կարող են խոսալ, օրինակի համար կողքի երկու սպիտակ կարուսներին անվանում են հրեշտակները, որոնք իջել են Գանձասարի պատի վրա։ Գանձասարը գրեթե 200 տարվա կրկնությամբ կրկնել է իրան նույն ձևի, այսինքն հրաշք, որը կրկնվել է Գանձասարում գրեթե 200 տարվա, այսպես ասած, տիպիկ նույն օրվա վրա կրկնությամբ։ Հա, պատկերացրեք, 1692 թվական Գանձասարում գումարվում է ժողով, Գանձասարի ժողովն էր։ Այդ ժողովը կրկնվեց նաև 1702 թվականին, որ արդեն նամակ էին գրել Սաս թագավորի դեպքում։ Բայց այստեղ, որ ժողով է գումարվում, նրանից 10 տարի առաջ, օրի որ գաղտնի եկավ այստեղ Մելիք Սաֆրազովը, 3 հոգի հավաքված այստեղ որոշում էին, թե Հայաստանի փրկությունը որտեղ է եւ ինչ կարող են անել։ Իհարկե փրկության ծրագիրը գտան դեպի Ռուսաստան, դա հռչակավոր Իսրայել օրին էր, այդ ժամանակ շատ ու շատ երիտասարդ Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոս չէր, վատ եպիսկոպոս էր, բնականաբար, եւ այդ ժամանակ հայոց բանակի հրամանատար, արցախյան բանակի հրամանատարն էր, հռչակավոր Եգան Իշխանն էր։ Երեքն էլ որոշեցին, որ փրկությունը պետք է լինի դեպի Ռուսաստան, բայց առաջարկությունը գնաց այնպես, որ տեղային ուժերով պետք է դար։ Գրեթե ուղիղ 200 տարի հետո, 1992-ին, էլի նույնպես Գանձասարի վանքում, էլի երեկոյա ժողով էր, էլի որոշում էին, թե որտեղ է հայոց փրկությունը եւ ինչպես փրկել, որտեղ թուրքերը մոտենում էին վանքին, ամենը 5 կիլոմետրի վրա էին։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ սպարապետը ելույթ ունեցավ հերոստատությամբ եւ 500 մահապարտներ խտրեց, ըստվեք 500 մահապարտներ եւ պատմության անիվը շուտ նշել, որ վանքը ուներ խորհրդանշական նշանակություն, հետո այդ խորհրդանշական նշանակությունը վերապոխեց ազգային գոյատևման, որտեղ թուրքերն ամեն գնով ուզում էին ձերկցել Գանձասարի վանքը, գերի պահել վանքը, քանդելու մտադրություն չեն ունեցել, բայց գերի պահելու, պղծելու մտադրություն ունեցել են։ Հայերն ամեն գնով ուզում էին, որ վանքը չեքնի, որովհետև եթե Գանձասարի վանքը ներ թուրքերի ձեռքը, մեր ոգինը կկոտրվեր։ Այդ հակամարտությունը շատ հետաքրքիր ձևով տեղ ունեցավ։ Թուրքերը գիտեին, որ վանքը դատարկ է, որ վանքում մարդ չկա։ Մենակ Պարքև Սրբազանը եւ վանքի մահացած վանահայր Տեր Գրիգորն էր։ Մեկ-մեկ կրակում էին թուրքերը, ես չգիտեմ, նրանց ինչ որ մի բաններ դանդաղեցնում, ինչպես փարավոնի զորքներ դանդաղեցնում, որ նրանք մոտենային Իսրայելի ժողովրդին։ Դե սրանց գոռոզություններ դանդաղեցնում, որտեղ վանքը գրավել այդ ժամանակ, այսպես կարելի ասել, սովորական հացուտելու պես բան էր։ Բայց երբ որ մահապարտների գունդը ժամանեց այստեղ 280 հոգի, վանքում տեղ ունեցավ մի արարողություն, երբ որ բոլոր մահապարտները Տեր Գրիգորի դիմեցին, որ բոլորը կոմունիստական շրջանի մարդիկ էին, թե Տեր Գրիգոր, մկրտված չենք։ Վանքում մոտ 220 մկրտություն տեղ ունեցավ այդ գիշերը, երբ Տեր Գրիգորը մկրտում էր նրանց։ Կրվի մեջ մտած մեր մահապարտների գրեթե մեծամասնությունը, ընդհանուր թվով 217 հոգի, կես էստեղ մահացան, կես արդեն վերքերից Հայաստանում մահացան, այդքան զոհ տվեցինք, բայց թուրքերը Գանձասարի վանք չմտան։ Դա կարծես եւս մեկ անգամ մահապարտների կամ կարելի ասել հավատի համար գնացողների այժունով սրբագործումներ վանքը, որ վանքը նորից սրբագործեց, նորից օծվեց, նորից մեր հավատքը կանգնեց մեր կողքին, եւ նորից հայերի Աստվածը, որը զինվորագրող Աստված էր, որը զինվորներ էր հանելկրվել, թուրքերը չմտան Գանձասարի վանք։ Կարող եք դրան ավելացնել նաեւ ռումբի պատմությունը, որ թուրքերը նահանջելուց ռումբով ուրեմն կրակեցին մինամյոտով, եկավ մտավ վանքի մեջ եւ չպայթեց։ Սա եւս մեկ հրաշք էր իհարկե, բնականաբար, որովհետեւ հենց Գանձասարի վանքում իրականացավ մի շատ հետաքրքիր բան։ Դե զորքը ներսներ, թուրքերը կրակել էին, վերջը եթե պայթեր, որոշակի բան, այսպես կարելի ասել, կնակորեն, բայց ինչի ասում Աստված։ Եթե Աստված չպահի քաղաքը, իզուր է պահապանների արթուն մնալը։ Եթե Աստված պահում է քաղաքը, էլ պահապաններ կան թե չկան, դա կարևոր չէ։ Ուրեմն առաջին երթին ապավինում Աստծուն, երկրորդ քո սրբություններին։ Ինչ վերաբերում է Հասան Ջալալ Դոլային, այս մարդու անունն էլ վերլուծեմ ձեզ, Հասան Ջալալ Դոլա արաբական 3 բառեր են։ Հասան նշանակում է երջանիկ, Ջալալ նշանակում է բախտավոր, Դոլա, այդ բառը մենք էլ ենք օգտագործում, ասում են Դովլաթի տերես, նշանակում է հարուստ։ Եղավ երջանիկ, հարուստ, բախտավոր, բայց այդ մարդը այդպես էլ չունեցավ այդ ամեն ինչը, որովհետև Հասան Ջալալը մահացել է 1261 թվականին Թավրիզում, երբ որ պարտվեց նրա ղեկավարած ամենազորեղ մոգոլների դեմ բարձրացված ապստամբությունը։ Մոգոլները բոլորին բաց թողեցին, Վրաստանի թագավոր Դեմետրեին բաց թողեցին, Տարսայիչ Օրբելյանին բաց թողեցին, հայոց մյուս իշխաններին, մենակ Հասան Ջալալին տարան Թավրիզ, 7 օր տևեց նրա մահապատիժը, այդքան ատում էին այդ մարդուն։ Որովհետև ամեն տարի մոգոլները հարկը բարձրացնում էին, էսի նորից ոսկին տալիս էր։ Նրանք բարձրացնում էին, էսի սկանակությամբ տալիս էր ու կատաղության մեջ էին ընկել, թե այդ հարստությունը որտեղից, որ էսի տալիս ու 7 օրվա մեջ կտրում էին օրական ու մի թևը, հետո վառում էին, կապել էին անիվի վրա, որ անիվը պտտվում էր, մոգոլական անիվ էր քշում, հետո մյուս թևը, հետո վառում էին, որ չարնահոսեր մեր, հետո ոտը, մյուս ոտը, վերջը գլուխը կտրեցին։ Ու այդպես դիակը շպրտեցին դուրս ու բոլորին մահվան սպառնալիքով էին, որ հանկարծ հասան ջալալի մարմնին չմոտենան։ 7 տարի մահապատժից հետո, երբ որ հայ քահանաները վերադառնում են Երուսաղեմից դեպի Արցախ, Թավրիզով ասնելով Արսիկ Մոլաները սրանց կանգնեցնում, ասում են, որ քաղաքից դուրս մի հատ ջրհոր կա, Գյավուրի ջրհոր են ասում։ Գիշերը լույսը գալի կանգնում է ջրհորի վրա։ Սրանք գալիս պատմում են Աթաբեկին։ Աթաբեկը նորից Արցախը բարձած Էշերի վրա, սրանց է լսած ուղարկում է այնտեղ։ Բոլորին կաշառում են Թավրիզով, դահիճով, ամեն ինչով, ինչև այդ հրաման վերջը պարզում են, որ ինչ, Հասան Ջալալի ոսկորները, որ լստում են դուրսը, պարսիկները ասնելուց են լինում, ասնելուց ասում են, թքում են, այդ մողոլներին ասում են անհավատները, լտեսեք ինչ են անում, էսի մարդա, քրիստոնյա է, թե մուսուլման է, մարդը, հավաքում են ոսկորները, մուսուլմանական կարգով իրաց թաղման ծեսը կարդում են, բայց վախենում են թաղել, հաթաթում են կաշվի մեջ ու գցում են այդ ջրհորի մեջ։ 7 տարի լույսը գալի կանգնում էր ջրհորի վրա։ Մեր քահանաները մտնում են ներսից, հանում են Հասան Ջալալի ոսկորները, բերում են այստեղ Աթաբեկի մոտ, որն էր թաղում է համապատասխան վայրում, որը դուք տեսաք, եւ նրա վրա կառուցում է հրաշք գավիթը։ Էքսկուրսիաների ժամանակ, այսինքն շատ նյութեր, որոնք որ մենք չենք հասցնում դասախոսության ընթացքում տալ, տալիս ենք էքսկուրսիայի ժամանակ, իսկ էքսկուրսիայի ժամանակ նաև ուշադրություն ենք դարձնում այն ամենի վրա, ինչ որ թերություններ կան։ Նայեք, մենք մտանք եկեղեցի։ Առաջի թերությունը, որ ես տեսա եկեղեցի մտնելով, բավականին ճչացող թերություններ էր, որոնք որ գոյություն ունեին։ Հետևյալ հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձրեք։ Ես նորից ու նորից կրկնեմ, թե դուք ովքեր եք հանդիսանում էքսկուրսիայի ժամանակ։ Դուք առաջի դեմքն եք, որը ներկայացնում եք ձեր մշակույթը։ Այն մշակույթը, որի համար վճարել են օտարերկրացիները և եկել են այստեղ, որպեսզի ծանոթանան։ Եթե դուք ինքները չեք պահում այդ մշակույթը, օտարերկրացիները առավել ևս չեն կարող պահել։ Ես նկատեցի, որ մեր աղջիկները եկեղեցի մտան բոլորը գլխաբաց։ Դա խստի վարկելվում է հայ եկեղեցական կանոնակարգով։ Կինը իրավունք ունի եկեղեցի մտնելու գլխաբաց։ Երեխեք, մի շատ հստակ բան պատկերացրեք։ Եթե դուք ուրիշների հետ զրուցում եք Հայաստանի կամ Արցախի մասին, ներկայացնում եք օրինակի համար, որ սա մեր հողն է, Արցախը, ուզում եք ընդունեք, թե չէ ուզում ընդունեք, սա միևնույն է մեր հողն է, մենք այդպես ենք մնութագրում։ Եվ մենք ասում ենք, մենք կանգնած ենք այստեղ։ Անկախ երևույթից Եվրոպան կճանաչի, թե չի ճանաչի, մենք միևնույն է այստեղ ենք եւ ապրել ենք։ Այդպես եկեղեցին է խոսում ձեզ հետ։ Դուք հավատում եք, թե չեք հավատում այդ եկեղեցուն, դա լիարժեք ձեր խնդիրն է, ոչ ոք չի բռնանում այդ բանի վրա, բայց դուք պարտավոր եք պահել եկեղեցական կանոնակարգը։ Եկեղեցի մտնող ցանկացած մեկ կին, լինի դա էքսկուրսավար, լինի դա հայոց առաջին դիկինը, միևնույն է, նա պետք է լինի գլխաշորով, գլխաշորը ծածկված։ Ինչի համար է սա մտցված, որովհետև կինը եկեղեցում պետք է արտահայտի իր հնազանդությունը, ոչ միայն եկեղեցուն, այլ նաև իր ամուսնուն, որովհետև կին արմատը այդ եկեղեցում չի ցույց տալիս, թե ես ամուսնուս հետ ինչ հարաբերության մեջ եմ գտնվում մեր տանը, այլ կինը ցույց է տալիս խորհուրդը որն է։ Պսակի ժամանակ ինքը ընդունում է հնազանդ եմ բառը, հասկացողությունը։ Եթե այդ կինը պսակի ժամանակ ընդունել է, կամ երիտասարդ աղջիկը պետք է ապագայում ընդունի, գլխաշորը հանած մտնելը համարվում է ըմբոստություն եկեղեցու կանոնակարգի դեմ, բայց ոչ թե ընդհանուր կարգի, այնինչ եկեղեցին տալիս է մոմ, որտեղ ես վարում, ինչի համար ես վարում, այլ կարևոր մի բանի, մեր եկեղեցական 7 խորհուրդներից մեկի՝ պսակ և ամուսնություն խորհուրդի դիմաց։ Դրա համար յուրաքանչյուր մեկս եկեղեցի մտնելու գյուղից լինի աղջիկ էքսկուրսավար, պետք է պարտադիր իր գլխաշորն ունենա։ Երբ որ ձեր տուրիստները կհարցնեն, ինչի համար ես դու գլխաշորով, սա միթե արևելյան ճշմարտ մեթոդներ են եւ այլ, ինչպես իրեն կփորձեն արտահայտել, բացատրեք, որ մենք սրանով հարգում ենք եկեղեցական այն կարևոր խորհուրդը, որին ուզած թե չուզած ժամանակ առ ժամանակ մենք հանդես ենք գալու այդ դիրքում։ Պսակ եւ ամուսնություն։ Տղամարդը եկեղեցի մտնում է պարտադիր գլխաբաց։ Ինչու է գլխաբաց մտնում տղամարդը։ Տղամարդու հարաբերությունը Աստծո հետ ուրիշ ձևի։ Որն է ուրիշ ձևի։ Ըստ ին սովորության, երբ որ տղամարդու ընտանիքում տեղի էր ունենում սուկ կամ տեղի էր ունենում դժբախտություն, մարդեր մածը, տղամարդը ծածկում էր իր գլուխը, կամ ասում էին հող ու մոխիր էր լստում իր գլխին, եւ ծածկում էր շորով, որ հետի մնան։ Բայց քանի որ հայոց եկեղեցին ասում է, որ չկան մեռելներ մեր եկեղեցում, այլ կան կենթանիներ, որոնց մենք անվանում ենք ննջեցյալներ, հետեւաբար տղամարդը սուկ պահելու իրավունք չունի, որովհետեւ տղամարդը պարտավոր է հետևել եկեղեցում հոբ երանելու կանոնին։ Ինչ տվել է Աստված, այն էլ տարել է Աստված։ Աստված տվեց, Աստված տարավ։ Գանձասարի վանքը եւ ճարտարապետության տեսանկյունից եւ բնագիտության տեսանկյունից, այսինքն մաթեմատիկա, ֆիզիկա, երկրաչափություն եւ աստվածաբանության հոգեւոր տեսանկյունից, միևնույն ժամանակ նաեւ ազգագրության տեսանկյունից հանդիսանում է մեկ հավաքական համապարփակ կառույց։ Դա հրաշալիք է, որ մենք տվել ենք, բայց որպեսզի հասկանանք, որն է այդ հրաշալիքը, իմ ասածով Բաղդադեք այդ վանքը։ Եթե դու վերլուծում ու Բաղդադում ես տարբեր առումներով, հասկանում ես, նան չի հրաշալիք։ Մեր ամբողջ էությունը ճարտարապետության գլուխ գործոց, որ ասում ենք, մեր լեզվամտածողությունը տվել ենք իրան, որ հրաշք են կառուցել։ Մեր ամբողջ ազգագրությունը հավաքագրական այսպես լցրել են Գանձասարի վանքով, որտեղ նրա շուրջը արցախցիներն են ապրում։ Մեր այն գավառն է, որտեղ անաղարտորեն պահպանվել ենք մենք, սկսած հեթանոսությունից ու վաղ քրիստոնեությունից, անխաթար քրիստոնեությունից, որի մեջ հենց ոչ չի կոխել քրիստոնեության այն հատվածը, որից մենք ինչ-որ մեկս փախտում ենք, ինչ-որ մեկս չենք փախտում։ Այստեղ է մեր մտածողությունը հոգևոր, այն ինչպես ճանաչում ենք աշխարհը եւ ինչպես կպատկերացնեինք, որ այն լիներ։ Մեր աստվածաբանությունն է այնտեղ, Աստված եւ մարդ հարաբերությունն է գտնվում։ Սա մի առանձին հատված է։ Մեր ամբողջ մտածողությունը որպես մարդ աշխարհ հարաբերության մեջ, այսինքն գիտություն, որով մենք հարաբեր նույնպես Գանձասարի վանքի մեջ ենք դրել, դրա համար նա գլուխ գործոց է հանդիսանում իր համար։ Դրա համար մենք ասում ենք, քանի ձևի ուսենան կարող են Գանձասարը պատմել։ Մենք զուտ կրոնական տեսակետով պատմենք, զուտ պատմենք ֆիզիկա մաթեմատիկական տեսանկյունից, զուտ ճարտարապետության տեսանկյունից պատմենք, ուզում ենք զուտ պատմենք ազգագրությունից, ինչպես են արցախցիները Գանձասարի հետ ունեցած հարաբերությունը, որտեղ ամեն մի դրվագը մի պատմություն է, ոնց եկան, ոնց գնացին, ով նստավ, ով ժողովարեց, ով կանչեց, այդ ամեն ինչը հպարտորեն պահպանեք ու վերցրեք ու փառահեղորեն ներկայացրեք։ Արևելյան ճոռոմախոսությունը այստեղ դառնում է ռետորիկա, ճարտասանություն։ Ուրիշ տեղեր կարող է ճոռոմախոսությունը մնում, բայց կոնկրետ Գանձասարի վանքում դա ճարտասանություն է, դա ռետորիկայի արվեստ է։